ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चतुर्थ स्कंध अध्याय 19 श्लोक संख्या 1 और 2। एक नंबर श्लोक अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर भक्ति है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यह भूखंड ब्रह्मवर्त कहलाता है, जो स्वयं भूव मनु द्वारा शासित था। द्वितीय श्लोक जो बोर्ड पर लिखा है, तद अपि प्रेत्या भगवान कारमातिशायमात्मनः शतक्रतुर्नामृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम्। जब स्वाख्ये राजा सर्वाधिक शक्तिशाला इंद्र ने यज्ञ देखा, तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है, अर्थात वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। तत्पर्य, इस भौतिक जगत में जो भी सुपोपभोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने के लिए आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या स्वाख्य राजा इंद्र में भी पाई जाती है, जैसे कि शास्त्रों से प्रकट है, इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्यालु रहा था। या विशेष रूप से महान सकाम कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रत था। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहता था। उसे यह भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद न हथियार ले। चूंकि इस भौतिक संसार में कोई भी पराई विभूति नहीं देख सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि भागवत निमत्सरां के लिए है। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कालमश से मुक्त नहीं है, वह कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाते हैं, तो भक्त सोचते कि वह व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्ति भाव में आगे बढ़ गया है। इस प्रकार का निमत्सर वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करते हैं तो वह भौतिक प्राणी होते हैं। इस भौतिक जगत में पदापित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। वैकुंठ की वृत्ति है प्रेम। प्रेम और मत्सरता एक साथ नहीं रह सकता। इस भौतिक जगत की वृत्ति है मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। कई बार भक्तों हमसे पूछते तो कैसे हम भक्ति में अग्रसर हो सकते और सामान्यतः हमारा उत्तर है तो साधु संग करो, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण, मथुरा वास श्राद्धाई श्री मूर्ति सेवन और चौसत अंग भक्ति साधना करो। इस पद्धति से हृदय निर्मल हो जाते और भक्ति जो सबके हृदय में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अभिनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे तो वो कृष्ण भक्ति जो सुप्त रूप में सबके हृदय में है वो प्रकट होते कृष्ण भक्ति साधना करने से। तो दूसरा दृष्टिकोण से हम इस प्रकार बोल सकते कि यदि हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने चाहते हैं तो हमें अपना हृदय की परीक्षा करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाकर लोग तो हृदय की स्थिति की परीक्षा करें, हृदय अच्छा चलते है कि नहीं। हृदय इस प्रसंग में हृदय का मतलब हमारी मानसिक भावना, मानसिक वृत्ति। तो हृदय में क्या है? सामान्यतः इस भौतिक संसार में सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मदा मत्सर्य है भौतिक संसार में पतित होने का कारण। कृष्ण भूली सही जीव कृष्ण बाह्य मुख हो भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपठी अधरे। कृष्ण बाह्य मुख इस शब्द का अर्थ है कृष्ण को द्वेष करना। उन्मुख बाह्य मुख दो शब्द है। उन्मुख का मतलब हम राजी है श्री कृष्ण की सेवा करना, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और बाह्यमुख की हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरा स्वरूप स्वभाव धर्म कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। अहैतु की अप्रतिहता निराभिलाष अन्याभिलाष सेवा करना। तो जब हम बहिमुख होते तो कृष्ण बहिमुख होया इसका मतलब द्वेष करना। प्रेम है कृष्ण सेवन मुख होना और द्वेष है कृष्ण बाह्यमुख होना। तो कृष्ण बाह्यमुख होया भोग वंचक मत्सरता से काम आते, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य, मत्सार्य मूल हेतु है और उससे काम आते। काम तो सब का स्वभाव ही है। मायावादियों कहते हैं कि काम पूरा निकाल दो, हृदय से काम निकाल दो, फिर हम मुक्त होंगे। परंतु वो संभव ही नहीं है और वो प्रयास भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि हमारा उद्देश्य है सभी कामनाओं से मुक्त होना, तो वो भी एक काम कामना है। मेरी इच्छा है सभी इच्छाएं निकालना, तो वो ही एक इच्छा है। और कैसे हम निकाल सकते हैं यदि हम नहीं चाहते निकालना, तो ये द्विधा है। तो काम है जीव का एक लक्षण है, मूल लक्षण। जीव का मतलब जीवन का मतलब चेतन, और जिसमें चेतना है उसमें काम भी है। तो इस भौतिक संसार में काम है भवबंधन का कारण, परंतु काम यदि शुद्ध हो उसको प्रेम बहुत है। अतेन्द्रिय प्रीति वंछा थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेमना। तो यही अंतर है। भौतिक काम है वो इच्छा कि आत्म इंद्रिय, मेरे इंद्रियों से मैं सब कुछ जो जगत में है भोग करूंगा। और प्रेम है हमारे सब इंद्रियों श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तो मत्सरता और भौतिक काम तो दोनों एक साथ चलते, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहं सार्गयान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष और मोह, ये दोनों से मोह, मोह कौन पहले आते, मोह या काम या द्वेष, इस विषय का विश्लेषण करना मुश्किल है। सब एक साथ होते, अनादि कर्म फले परिभवान बचले। तो जैसे तैसे होता हम माया में है वो तो निश्चित ही है, कैसे हम आया है वो विषय संदिग्ध है। परंतु स्पष्ट है कि हम यहां ही है, इस भौतिक संसार में है। तो कैसे हम इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस दुग्मय स्थिति से मुक्त हो सकते, तो हमें मत्सरता से मुक्त होना चाहिए। और जिस हृदय में मत्सरता नहीं है उस हृदय में प्रेम होते, प्रेम रहते, निर्मल हृदय। निर्मल का मतलब जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य का मल नहीं है। और ये षडरिपु छह दुश्मन जो है तो सब एक साथ हम को इस भौतिक संसार में रहते भव बंधन, वो बंधन क्या है? वो बंधन है काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य के द्वारा, और बंधन है भौतिक आसक्तियों। हम आसक्त होते, हमें बहुत चीजों चाहते हैं, और जो हमारे है, हमारे स्वयं की संपत्ति, वो हम मेरा, हम वो मेरा है, हम ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार अहम मैथि भाव होते, मैं और मेरा। और केवल चीजों नहीं है, दूसरे प्राणियों, ये महिला मेरी पत्नी है, ये बच्चा मेरा ही है। तो इस प्रकार अथो गृह क्षेत्र सुताब्दविताय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो इस प्रकार गीता और भागवत में ये विश्लेषण है। तो कैसे भवबंधन होते हैं और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? वेद शास्त्र में यही विभाग जिसमें भवबंधन और भवबंधन से मुक्त होने का उपाय की चर्चा है, वो विभाग वेदांत बोलते हैं। और वेदांत का चरम भाग है श्रीमद् भागवतम, जिसमें प्रेम प्रचार होता है कि मुक्ति स्तर के ऊपर भी प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। तो सामान्यतः वेद शास्त्र में ऐसा निर्देश है जिससे मत्सरथ युक्त लोग धीरे धीरे वैदिक पंथा पालन करने से निर्मत्सरथ उसी स्तर पर पहुंच सकते हैं। चैगुण्य विषया वेद श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि वेद शास्त्र का साधारण समझने से, वेद शास्त्र का उद्देश्य है कर्म कांड्य अनुष्ठान करने से स्वर्गवास प्राप्त करना। तो कर्म कांड पालन करने के उत्तम है इंद्रदेव, जिनका नाम इस श्लोक में शतक्रतु, वो नाम उनको देना। शतक्रतु अर्थात जो सो अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और इस पुण्य काम करने से इंद्रपद प्राप्त किया है। तो इतना पुण्यशाली होते हुए भी बड़ा तमाशा हो रहा है। इतना पुण्यशाली होते हुए भी कौन भाग्यवान है, इंद्र या व्रज के बंदर? व्रज के बंदर। इतना पुण्यशाली होते हुए भी इनका हृदय में इतना सा मात्सार्य है कि इतना महान राजा और भक्त पृथु महाराज जिनके हृदय में मात्सार्य नहीं है, तो इंद्र पृथु महाराज को द्वेष करते, वो पहचान नहीं करते कि पृथु महाराज यज्ञ बनाते हैं मेरा पद लाने से नहीं, वो उनका उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य है विष्णु प्रीति, केवल भगवान की प्रीति के लिए ही करते हैं। और इनके प्रजाओं को आदर्श वैदिक कर्मकांड दिखाने के लिए, क्योंकि सब लोग तो शुद्ध भक्त नहीं है, और जिससे इनके प्रजाओं जो कर्म कांड की विधियां से आ सकते, वे समझ सकते कि केवल विष्णु प्रीति से ये सब अनुष्ठान करना चाहिए। तो इसलिए पृथु महाराज इंद्र जैसे शत क्रतु, क्रतु शत का मतलब सौ और क्रतु का मतलब यज्ञ, तो शत क्रतु होने वाले थे, और जिसलिए पृथु महाराज शत क्रतु होने वाले नहीं होंगे, शत क्रतु वाले नहीं होंगे, इसलिए इंद्र महाराज पृथु महाराज की यज्ञ करने में बहुत विघ्न दिया है, जैसे ब्रज के बंदरों इस कथा बोलने में कुछ विघ्न देते हैं, ध्वनि का विघ्न। तो कैसे विघ्न किए, तो अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत आवश्यकता है, और सबसे बड़ा आवश्यकता है अश्व। अश्व मतलब घोर, अगर अश्व नहीं है तो कैसे अश्वमेध यज्ञ होगा, तो संभव नहीं होगा। तो इंद्र ने वो अश्व की चोरी किया, तो अगर अश्व ने और किसी जैसे शादी में एक घोड़ा है और अगर वो घोड़ा तो अचानक मर जाते है तो दूसरा घोड़ा का लेना है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में किसी भी घोड़ा तो नहीं चलेगा, तो वो अश्व के लक्षणों शारीरिक लक्षणों तो एकदम शास्त्र के अनुसार मंगल होने चाहिए, तो बाजार से या राष्ट्र से दूसरा गौरव लाने तो ऐसे ही नहीं चलेगा, यथार्थ अश्व होने चाहिए। तो इंद्र वो अश्व जो यज्ञ में उसका मेधा, मेधा का मतलब बलिदान, सिर कटना होगा, तो चोरी किया है, तो इसका वर्णन होगा। किस लिए ऐसे किया, क्योंकि इंद्र ऐसे सोचा कि यदि पृथ्वी महाराज तो मेरे जैसे महान होगा तो मेरा प्रतिष्ठा कम जाएगा, मैं अभी इस संसार में अनन्य ही हूं, मेरे जैसे कोई दूसरा नहीं है। तो इंद्रदेव तो ऐसे सोचना चाहता था कि मैं इंद्र हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन पहले बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत इंद्रदेव आए हैं और गए हैं, और मेरे पश्चात और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत और इंद्र भी आएंगे। और ये एक छोटा सा ब्रह्मांड है, और कितना असंख्य ब्रह्मांडों में जिसमें असंख्य इंद्र भी है। तो ऐसा है, यदि कोई किसी पद प्राप्त होते तो ऐसा दाम्भिक होते, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो हम कितने छोटा है ऐसे सोचना चाहिए। इंद्रपद वो भी तुच्छी है, इस संसार में बहुत बड़ा पद ही है। लेकिन यदि हम विचार करेंगे तो काल महाकाल ही है। कितना साल हो गया, कितने बार वो पूरी सृष्टि सृष्ट हो गया, और बहुत काल के बाद फिर प्रलय हो गया। सृष्टि स्थिति प्रलय बार बार होते, तो काल में हमारी स्थिति, हम कितने दिन रहेगा, 70-80 साल संभावना है हम और 80 सेकंड तक नहीं रहेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अवश्य ही वो दिन वो क्षण आएगा जिसमें हमारा मरण होगा, एज श्योर एज डेथ। इस भौतिक संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, केवल यही निश्चित है, जो आते है वो जाते। ध्रुवं जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, हम आते ही जाते। तो काल का विचार में हम एक क्षण रहते, यदि हम 100 साल तक इस शरीर में जीवित रहेंगे वो भी महान काल में एक क्षण। और कि हम एक स्थान पर है, एक देश जो इस स्थान यही वृंदावन धाम, वो वृंदावन धाम तो आध्यात्मिक ही है, तो भौतिक विचार के अनुसार हम एक छोटा सा शहर में है जो एक जिला में है, जो एक राष्ट्र में है, प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो एक राष्ट्र मेरा भारत महान में है। लेकिन महान तो नहीं है, यही बात है, जो एक इस लोक पर है, भूमि जो एक ब्रह्मांड में है और असंख्य ब्रह्मांड ही है। तो हम इतने छोटे हैं, और यदि हम किसी दूसरे से थोड़ा बड़ा होते हैं, हम इतना दम्भिक हो जाते हैं, हाँ मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। तो ये कर्म कांड विधियां पालन करने से हृदय शुद्धि नहीं होते, हो सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में क्या कहना है, आहुति के साथ इदम नारायणाय नामामा। परंतु जो ऐसे बोलते हैं केवल औपचारिक रूप से, यही नारायण के लिए है, लेकिन मैं नारायण को अर्पण करता हूं जिससे वो नारायण मुझको बहुत सुविधा दे देगा मेरा इंद्रिय भोग करने के लिए, तो ऐसे चिंतन करने से यदि हम इदम नारायणाय नमामा कहते हैं तो हृदय शुद्धि बहुत मंद होगा, बहुत समय लगेगा। तो इदम नारायणाय नमामा इस भाव से, अर्थात ये सब नारायण के लिए, मेरे लिए नहीं है, यदि उसी उद्देश्य से हम सब कुछ करते, तदार्थ अकेले चेष्ट, कृष्णार्थ अकेले चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हम केवल कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की संतुष्टि का अर्थ से करते हैं, तो वो ही भक्ति है। तो इंद्र और सब दूसरे जो कर्मखंड है, जो करते हैं तो वो करने से तो पुण्य कर्म का फल अर्जन करते, परंतु उससे हृदय शुद्धि बहुत कम होते। और जो कृष्ण प्रीति का हेतु से करते हैं तो वे जो भी करते हैं तो उससे भक्ति में अग्रसर होते। तो कैसे हम मालूम सकते कि सब कुछ कृष्ण के लिए करने चाहिए? इंद्रदेव भी नहीं चाहते, नहीं जानते, सुन के भी उसमें कि हमें सब कुछ कृष्ण कृष्ण भक्ति के लिए करना चाहिए, तो सुन के भी इंद्र उसी बात में रुचि नहीं रहते। तो इसलिए साधु संग की आवश्यकता है। साधु संग नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, स्वाध्याय, श्री मूर्ति सेवन, 64 भक्ति अंग में ये पंच मुख्य है। और ये पंच में प्रथम है साधु संग। यदि साधु संग हो तो नाम कीर्तन भी होगा, यदि साधु संग हो तो भगवत श्रवण भी होगा, यदि साधु संग हो तो हम यदि मथुरा के बाहर निवास करते तो फिर भी वो ही मथुरा होगा, क्योंकि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुवा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। और वो सब भक्त्यंग उपस्थित होगा यदि साधु संग, यदि साधु संग नहीं हो तो चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं हो, बहिराय कृष्ण नाम बटे तबु नाम नहीं हो। तो वो कृष्ण नाम यदि हम कहते कृष्ण, कृष्ण नाम क्या है, दो शब्द कृष्ण, तो यदि हम कहते हैं परंतु साधु संग में नहीं है, अर्थात यदि हम मायावादी का संग में और उनका विचार उनका प्रभाव से कहते हैं तो वो तो कृष्ण नाम नहीं है, वो शब्द जैसे ही है, परंतु श्री कृष्ण भगवान उपस्थित नहीं होंगे, कृष्ण भगवान इनके भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। और कीर्तन क्या है? कीर्तन तो खाली जीभ और ओष्ट्र, वो साधारण ध्वनि तो नहीं है, कीर्तन तो शुद्ध हृदय से उद्भूत होते हैं। तो ऐसे साधुजन की संगति में नाम कीर्तन, मथुरावास, भगवत श्रवण करना संभव ही है, नहीं तो इदम नारायण आया इत्यादि बोल के भी वो मादसार्य जो सब मायाबद्ध जीवों का हृदय में है वो तो रहेगा। इतना तक रहेगा कि शुद्ध भक्त, इतना महान इंद्रदेव तो शुद्ध भक्त पृथु महाराज को अपराध करते हैं। तो भक्ति में अग्रसर होने के लिए नाम कीर्तन इत्यादि साधना करने चाहिए, परंतु इस विषय पर हमें सदैव विचार करना चाहिए कि सबके हृदय में वो मत्सार्य जो है तो उसको निकालना चाहिए। जब तक हमारा हृदय में मत्सरता है तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति संभव नहीं होगा। इसलिए इस श्रीमद् भागवतम विशेषकर शुद्ध भक्तों के लिए है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानं यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम, परमहंस संहिता ही है, वैष्णवों की प्रिया ही है। तो यदि ये श्रीमद् भागवतम तो शुद्ध परमहंस भक्तों के लिए है, तो हमारा क्या योग्यता है भागवत का विषय में प्रवेश कर? योग्यता यही होना चाहिए कि कम से कम हमारा जीवन का लक्ष्य निमत्सरता होने चाहिए। मात्सार्य और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। मात्सार्य से सब कुछ नष्ट हो जाता है। भक्ति में जितने भी हम माला करते हैं तथाकथित वैष्णव सेवा भी करते हैं, यदि हम हृदय में वो ईर्ष्या भाव पोषण करते हैं तो वो बड़ा विघ्न से वो भक्ति भक्ति देवी हमारा हृदय में निवास नहीं करेंगे। तो साधु सावधान, जिससे मत्सरता निकालना है हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। महाराज आप कुछ कहेंगे? जिनके हृदय में मत्सरता का लेश नहीं है, आप बोलिए। मैं बोलता हूं और आप मत्सरता का प्रतीक ही है और मैं खाली बोलता हूं। श्लोक में इंद्र को प्रार्थना कर रहे हैं, भक्त का प्रार्थना होगा शुरू करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भगवान शब्द का प्रयोग, भगवान शब्द, भगवान शब्द, भगवान शब्द, भगवान खराब काम करते श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का शब्द हर एक शब्द का अनुवाद में भगवान इस अनुवाद देते। वो अनुवाद एक्चुअली वो दूसरा संस्कृत शब्द ही है, परम शक्तिशाली, अर्थात इस भौतिक संसार में परम शक्तिशाली है इंद्रदेव। परम शक्तिशाली वो साधारण दृष्टि से, क्योंकि शिव भगवान इंद्र से और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शक्तिमान ही है, लेकिन प्रलय का समय तक शांति में ध्यान निमग्न रहते हैं। और ब्रह्मा जी भी इंद्र से और बहुत बहुत बहुत बहुत शक्तिमान ही है, वे भी साधु ही है। और ध्यान में निमग्न रहते। तो जैसे शिव भगवान को शिव परमेश्वर बोलते तो वो सही है एक दृष्टिकोण से। हमारी लोग की दृष्टि तो पर्याप्त सीमा तक पूजते हैं, तो उनका विचार में इंद्रदेव परम शक्तिशाली है। जैसे यदि हम एक गांव में रहते हैं और गांव का बहा क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमारे विचार में सबसे बड़ा व्यक्ति है इस गांव में जो सबसे बड़ा है। तो एक विचार से इंद्र भी भगवान है, तो पुण्यशाली है और वास्तविक पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है इस भौतिक संसार में। शासन करना जिससे वैदिक मार्ग रक्षित होगा, तो भगवान के प्रतिनिधि होने से इनको भगवान बोलते। और वही राजा है और सभी राजा तो दबरा राजा इंद्र जैसे पहले बोला था कि इंद्र का पद बहुत ही छोटा है, वो एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है कि इनका पद बहुत ही बड़ा है, तो इतना बड़ा है इंद्रदेव इंद्र राजा और एक छोटा सा राजा इस पृथ्वी पर वो भी भगवान की प्रतिनिधि है। नारायणम चंद्राधिपम भगवान की प्रतिनिधि है। शासन करते प्रजाओं का शासन करते धर्म की रक्षा करने के लिए, इसलिए हम भगवान बोल सकते। लेकिन यदि हम पूरा विचार करेंगे तो इस सिद्धांत निकालना पड़ेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कृष्ण, भगवान कृष्ण है। हरे कृष्ण।